контакте. Все. С вами была Алла Иванова. До встречи в наступную среду. Счастливо. Карьера. На полях розгощень для воздух, програм «Перший зрубин». Судно «Малгожати Захарина». В чому ближнем цей годині запрезентуємо уваги панства новощі з Білорусі. Натомість мої колеги представлять свої проекти.